Trójka budzi. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo ciepło. Czwarta na zegarze. Dla niektórych to pora, żeby się położyć, dla niektórych, żeby wstać. No ale myślę, że też są tacy, dla których to pora, żeby włączyć radio. Tak, ta gitara musi do końca, musi wybrzmieć do końca. Ja z reguły nie numeruję audycji, nie robię jubileuszy, ani nie bawię się w podsumowania, tak jak Państwo wiedzą, no ale mam skłonność do robienia różnych notatek i dzisiaj, kiedy przygotowywałem się do spotkania z Państwem, zajrzałem do tych notatek i wyszło mi z nich, że po raz 15 spotykamy się w audycji Trójka Budzi Jazz and Bass. Wszystko zaczęło się 7 listopada. Dzisiaj nasze 15 spotkanie. No 15 to można powiedzieć, że okrągłe. I może dlatego na początek jeden z moich, ale myślę też i z Państwa ulubionych tematów pojawiających się w tym paśmie Kokoroko, Abuzi Junction. Żeby się wszystko dobrze zaczęło i żeby wszystko dobrze potrwało do godziny 6. Irena Dan dzisiejszy program zrealizuje. Ja nazywam się Michał Grabkowski. Przygotowałem muzykę, która myślę, że sprawi, że ten poranek będzie piękny. Takie miałem założenie i tego będę się trzymał. Teraz oddam głos, a może dźwięk, głównemu bohaterowi naszego dzisiejszego spotkania. On w czwartek skończył 40 lat. Nazywa się Kamasi Washington. Thank you. falter, they leave us somehow. No matter what happens, I'm here. The time, the season, the weather, the song, the music, the rhythm, it seems, no matter what happens. Cztery dekady temu przyszedł na świat Kamasi Washington w Mieście Aniołów. Anioł, jeżeli chodzi o współczesny jazz, o współczesne podejście do jazzu, jak nikt inny potrafi przenieść nas w ten wymiar. Ma już na swoim koncie sporo bardzo ciekawych produkcji i z tego chciałem na dziś dla Państwa coś wybrać i co jakiś czas do muzyki mistrza z okazji jego 40 urodzin będę dzisiaj wracał i do różnych wydawnictw zaglądał. Mam nadzieję, że ci, którzy cenią Kamasi Washingtona z miłą chęcią posłuchają jego twórczości dziś nad ranem. I mam nadzieję, że też ci, którzy Kamasiego nie kojarzą, poznają kolejną ważną postać, jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, współczesny jazz. 17 minut po godzinie 4. We'll be right back. Jak zwykle pewnie słuchacze podzielili na dwie grupy, ci, którzy już na nogach i ci, którzy jeszcze leżą, więc teraz pomyślałem o tych, którzy już na nogach i potrzebują troszeczkę rozpędu. I mimo tego, że to trzeci utwór dzisiejszej audycji, pozwolę sobie powiedzieć na dobrą rozgrzewkę Ronisa i z dzisiaj w Trójka Budzi Jazz and Bass. Zdążyłem powiedzieć po godzinie czwartej pierwsze słowa do mikrofonu i od razu Państwo się odezwali też do mnie. Bardzo jest to miłe, bardzo mnie to cieszy. Świetna korespondencja. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest ten adres, jeżeli ktoś z Państwa też chciałby szepnąć do mnie słówko. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Jeszcze połamiemy przez chwilę, ale już zupełnie delikatniej. Jeżeli utwór nagrywa Björk, a remiksuje go potem Goldie, no to musi być dobrze. No i chyba wyszło, prawda? Isabel, Lonely Heart w audycji Jazz and Bass. 25 minut do godziny 5. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No i to jeżeli ktoś z Państwa dołączył teraz do programu Trzeciego Polskiego Radia, to pragnę poinformować, że dziś w audycji Trójka budzi Jazz and Bass mamy głównego bohatera, 40-letniego już, artystę pochodzącego z Los Angeles, Kamasi Washington. No wyjątkowo. Wyjątkowo to robi, wyjątkowo to gra, wyjątkowymi ludźmi się otacza. Żyje, urodzony w Los Angeles, żyje tam i tworzy już, tak jak mówiłem, od 40 lat Kamasi Washington. Do 13 roku życia saksofonu nie trzymał w ręku, ale mimo tego, że był związany już z muzyką, grał na innych instrumentach, swoją wenę i swoje poczucie rytmu i swój żywioł, chyba tak trzeba to nazwać, odkrył właśnie w wieku 13 lat, kiedy to saksofon znalazł się blisko Kamasiego Washingtona. Kariera jego na początku potoczyła się dosyć szybko, w ciągu kilku zaledwie lat już. Nie mogę powiedzieć, że grał pierwsze skrzypce, bo to dziwnie zabrzmi, ale na pewno pierwszy saksofon tenorowy w renomowanej szkole muzycznej w Los Angeles. No i następnie nasz szanowny jubilat zaczął studiować na etnomuzykologii, na Wydziale Etnomuzykologii i tam założył swój pierwszy kwartet. Dzisiaj przysłuchujemy się muzyce Kamasiego Washingtona. Nie robimy tego chronologicznie, no bo lekki bałagan artystyczny też przydaje się w audycji. To fragmenty z płyty Heaven and Earth, wydanej w roku 2018. One of One, The Invisible Youth. Te dwa utwory za nami. Michał.Grabkowski@polskieradio.pl. Pan Sławomir pisze, chyba wstałem lewą nogą. Od razu kopniak w nogę szafki, na jednej nodze do kuchni jeszcze rozlałem kawę. Katastrofa. Już się czuję lepiej. taką pobudkę, to ja rozumiem. Pan Arkadiusz ze wsi warmińsko-mazurskim pisze: mimo mojej całej miłości do black metalu, uwielbiam sobotnie poranki, kiedy budzi mnie nastrojowy jazz. To bardzo miło, co państwo piszą. Proponuję ten adres trzymać i jeżeli chcą państwo zamienić jedno słowo, to ja jak najbardziej do dyspozycji. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Do Kamaziego Washingtona wrócimy za minut 7, ale zostajemy w Kalifornii, tylko że będzie zupełnie inaczej stylistycznie. Artysta nazywa się Otis Jackson Jr., bardziej go kojarzymy z pseudonimu Madlib. Tak, słuchaliśmy w Trójka Budzi Jazz and Bass jego dwóch zapowiedzi płyty, która miała się ukazać i ta płyta się ukazała, Sound Accessors. I dziś dobry moment, abyśmy zapoznali się z kilkoma minutami tylko z tego wydawnictwa, które na pewno zasługuje na uwagę, chociażby ze względu na fakt, że Otis Jackson Jr., będę mówił po prostu na niego Madlib, podjął się współpracy ze swoim wieloletnim kolegą, którym jest Fortes, czyli brytyjski producent związany zupełnie z niemadlibową muzyką. Madlib miał w szufladzie masę swoich pomysłów niewykorzystanych, pomysłów zapisanych gdzieś na różnych cyfrowych nośnikach. No i Fortet postawił kropkę na D, wszystko wyprodukował i muszę państwu powiedzieć, bo niejednokrotnie ten album już przesłuchałem, że wyszło to wszystko pięknie, zgrabnie i na temat. Proszę sprawdzić, bo tak jak mówiłem, mam coś dla państwa.